श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पंचम अध्याय का प्रारंभ है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन का पंचम अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न जिस अभिप्राय से है, उस अभिप्राय को भाष्कर भगवान बता रहे हैं संबंध भाष्य में। तो अर्जुन ने चतुर्थ अध्याय में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम इत्यादि वचनों से जो कर्म संन्यास सुना और योगम आतिष्ट इससे ये सुना कि भगवान कर्मानुष्ठान भी बता रहे हैं और कर्म संन्यास यहाँ पर साधन रूप कर्म संन्यास बताया जा रहा है और योगम आतिष्ट इस वाक्य से कर्मानुष्ठान भी साधन रूप बताया जा रहा है और कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों साधन परस्पर विरोधी हैं, इसलिए एक पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठेय हो नहीं सकते और काल भेद से अनुष्ठान यहाँ पर बताया नहीं है, इसलिए अर्जुन विचार करके ये निश्चित करते हैं कि इन दोनों में से एक का अनुष्ठान भगवान बता रहे हैं। अनुष्ठेय कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों का एक पुरुष के द्वारा युगपत अनुष्ठान असंभव है। तो इन दोनों में से एक साधन को अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो इन दोनों में से एक कौन सा साधन अपनाया जाएगा, तो जो प्रशस्य होगा, कर्म संन्यास यदि प्रशस्य है तो उसको अपनाया जाएगा, कर्मानुष्ठान यदि प्रशस्य है तो उसको अपनाया जाएगा। और इन दोनों में से दोनों भी साधन है तो निश्चित ही प्रशस्य है, लेकिन इनमें अधिक प्रशस्य कौन है इसका निर्धारण करने की इच्छा से भगवान ये पूछते हैं अर्जुन को। अर्जुन भगवान से पूछता है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है अधिक, वो मुझे बताइए कि उसे मैं अपना लूं और श्रेय को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार अर्जुन का इस अभिप्राय से ही प्रश्न है। यह बात जो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दिया है, अर्जुन के प्रश्न का, उससे भी निश्चित होती है। तो उसे कहा जाता है उत्तर वाक्य, प्रतिवचन वाक्य। तो प्रतिवचन वाक्यार्थ का विचार करने से भी अर्जुन का प्रश्न इसी अभिप्राय से है यह निश्चित होता है कि अज्ञानी कर्तृक ही कर्म संन्यास और अज्ञानी कर्तृक ही कर्मानुष्ठान, दो में से एक का प्रशस्यतरत्व अर्जुन जानना चाहता है। इसी इच्छा से ये उत्तर भगवान दे रहे हैं, इसलिए द्वितीय श्लोक में कहा जाएगा कि दोनों भी श्रेयस्कर हैं, निःश्रेयस्करा उभो, लेकिन दोनों में अज्ञानी कर्तृक संन्यास की अपेक्षा भगवान कर्मयोग में विशिष्टता बताते हैं। तेवस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, दोनों ज्ञान प्राप्ति द्वारा निःश्रेयस यानी मोक्ष के संपादक हैं। साक्षात मोक्ष का साधन तो न तो कर्म संन्यास मात्र है और न तो कर्मयोग है, ये ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधन बन करके ज्ञान द्वारा निःश्रेयस कर है। लेकिन इन दोनों में से जो ज्ञान रहित संन्यास है उसकी अपेक्षा कर्मयोग को भगवान विशिष्ट बता रहे हैं, ये बता करके एक प्रकार से यही अर्जुन के अर्जुन का अभिप्राय है ऐसा निश्चित कर रहा है कि अर्जुन जिस अभिप्राय से पूछ रहा है वही अभिप्राय प्रतिवचन से भी अर्जुन का स्पष्ट हो रहा है। तो प्रतिवचन वाक्य भी इसी अभिप्राय को दृढ़ करता है अर्जुन के, इसे बताते हुए ये कहा गया था कि आत्मज्ञानी को, इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या ये मान रहे हैं भगवान कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों अशक्य हैं या दो में से एक असंभव है। तो दो में से एक असंभव है तो कौन सा असंभव है, कर्मयोग असंभव है या कर्म संन्यास असंभव है? तो कहा कि कर्मयोग असंभव है बताया जा रहा है। तो फिर क्यों असंभव है कर्मयोग, ये भी बताना पड़ेगा। तो इसको बताते हुए कहा गया कि कर्मयोग का कारण विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, और ये जो कर्म संन्यास है फलभूत ज्ञान का, ज्ञानी का ज्ञान का फलभूत संन्यास वो निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान है। उन दोनों का यानी कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों का जो हेतु है ये बिल्कुल अंधकार और प्रकाश के तरह एक दूसरे के विरोधी हैं। सम्यक ज्ञान और विपर्य ज्ञान का आपस में विरोध है, इसलिए हेतुतः विरोध है कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान में। तो जब सम्यक ज्ञान होगा तो कर्मानुष्ठान का हेतुभूत विपर्य ज्ञान निवृत्त होगा, तो विपर्य ज्ञान नहीं रहा तो कर्मयोग संभव नहीं होगा। कर्मानुष्ठान का प्रयोजक विपर्य यानी अध्यास भ्रांति न होने से ज्ञानी भ्रांति मूलक कर्म नहीं कर पाएगा। और ज्ञानी को कृतार्थ होने के कारण ही कोई प्रयोजनांतर संपाद्य न होने से भी ये प्राप्त करना, कर्मफल प्राप्त करना है ही नहीं, इसलिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ये कई एक गीता वाक्यों के द्वारा भगवान का अभिप्राय ज्ञानी के लिए कर्मानुष्ठान असंभव है इत्याकारक निकाला गया। और जहाँ आत्मस्वरूप प्रतिपादक प्रकरणों में कर्म का निरूपण आ भी गया है तो वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञानाधिकार संपादक साधन के रूप में है। योगम आतिष्ठ या तस्मादि उद्देश्य भारत इत्यादि वचनों से जहाँ जहाँ कर्मानुष्ठान भगवान बता रहे हैं वह आत्मज्ञान की योग्यता संपादक साधन के रूप में बता रहे हैं। ये सब चर्चा संबंध भाष्य में हम लोग कर रहे हैं, तो संबंध भाष्य में ये यहाँ तक की चर्चा हो गई है। आत्मतत्वविदः सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतुकः कर्मयोग स्वप्ने अपि न संभावितुं शक्यते यस्मात्। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो जानता है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है निर्विकार चेतन, तो मैं निर्विकार निष्क्रिय शांत आनंद रूप हूँ, ऐसा अनुभव हाथ में रखे हुए आंवले के तरह अपने वास्तविक स्वरूप के विषय में संशय विपर्य रहित हो रहा है जिसको, उसे कहा जाता है आत्मतत्वविद। और ऐसे आत्मतत्वविद को कर्म अनुष्ठेय है ऐसा स्वप्न में भी नहीं बताया जा सकता। ऐसा आत्मवित आत्मतत्ववित कर्म का अधिकारी होगा, उसका अनुष्ठेय कर्म होगा, ऐसी संभावना स्वप्न में भी हो नहीं सकती। यानी कर्मयोग आत्मज्ञानी के लिए अनुपन्न है। क्यों? तो कर्मयोग है मिथ्या ज्ञान निमित्तक, और आत्मतत्ववित में सम्यक दर्शन से वह कर्मयोग का प्रयोजक मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है। इसलिए तो यस्मात, इसी कारण से माना जाएगा कि कर्मयोग अनात्मज्ञ कर्तृक ही है, भ्रांत पुरुष विषयक ही, यानी भ्रांत पुरुष अधिकारी का ही कर्मयोग है। कर्मयोग का अधिकारी भ्रांत पुरुष है। और कर्म संन्यास भी जो अर्जुन ने समझा है अनुष्ठेय रूप कर्म संन्यास, वह भी भ्रांत पुरुष विषयक ही है, भ्रांत पुरुष अधिकारिक ही है, क्योंकि वो कर्तव्य होने के कारण बिना कर्तृत्व अभिमान के नहीं होता। तो कर्तृत्व अभिमान रूप जो भ्रम है, भ्रांति है, यह सम्यक ज्ञानवान में आत्मतत्ववित में नहीं होती। इसलिए अनुष्ठेय संन्यास जिसे विविदिशा संन्यास कहते हैं, आत्मतत्ववित में विविदिशा ही नहीं है तो विविदिशा प्रयुक्त संन्यास भी आत्मतत्ववित अधिकारिक नहीं है, वह जिज्ञासु अधिकारिक है। और जिज्ञासु भी अज्ञानी है, अभिज्ञान की इच्छा कर रहा है, का मतलब ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो अज्ञानी कर्तृक ही संन्यास, और इसमें भी अज्ञानी वो लेना है जो अभी ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ज्ञान के अंतरंग साधनों का संन्यास का। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि से बताए गए जो ज्ञान के साधन हैं गीता में, उनसे रहित जो हैं वो तो संन्यास का अधिकारी है। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि साधनों से युक्त, और जो इन साधनों से रहित हैं उसके द्वारा किया जाने वाला संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो निश्चित ही वहाँ ऐसे ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ होगा, वही भगवान बता रहे हैं। स्वयं और गुरु दोनों भी कर सकते हैं। पहले स्वयं आत्मजिज्ञासा तो हमारे अंतकरण की वास्तविक अवस्था क्या है एक स्वयं जान सकता है, स्वयं जान सकता है, और दूसरे जो हैं वो अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप ही अपनी योग्यता का निर्धारण होता है स्वयं के, और बाकी अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज में कभी कभी शुरू में वैसा वो सब देख करके ऊपरी वैराग्य आदि, बाद में अंदर की जब वासनाएं प्रकट होती है अनुकूल परिस्थिति देख करके, तो वो असद हेतु भी सिद्ध हो सकता है, हेत्वाभास भी, ऊपर का वैराग्य हेत्वाभास भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन अव्यभिचरित हेतु माना जाता है जो हेत्वाभास नहीं सद हेतु ही है, वो स्वयं का या सर्वज्ञ परमेश्वर या परमेश्वर कल्प कोई हो वो जान सकता है बिल्कुल सही सही अवस्था, तो बाकी अंदाज लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तस्मात अनात्मवित कर्तृकयोहो एव संन्यास कर्मयोगयोहो निःश्रेयस्करत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् पुरोक्तात् आत्मवित कर्तृक सर्वकर्मसन्न्यास विलक्षणात् सति एव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैकदेश विषयात् यम नियमादि सहितत्वेन च दूर अनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम् इति। इसलिए माना जा रहा है प्रतिवचन का अभिप्राय कि अनात्मवित कर्तृकयो हो, जिस कारण से आत्मवित कर्तृक कर्मानुष्ठान होता नहीं है, इसलिए अनात्मवित कर्तृक जो सन्यास और कर्मयोग है उन्हीं दो में से दोनों को निःश्रेयस्करत्व भगवान उत्तर वाक्य के पूर्वार्ध में बता रहे हैं। उत्तर वाक्य है द्वितीय श्लोक और उसका पूर्वार्ध बताता है कि सन्यास भी और कर्मानुष्ठान भी निःश्रेयस्कर हैं। निःश्रेयस्कर में निःश्रेयस शब्द का अर्थ है मोक्ष, निःश्रेयस्कर का अर्थ निकलेगा मोक्ष संपादक, तो दोनों में मोक्ष संपादकत्व है। साक्षात मोक्ष संपादकत्व दो में से एक में भी नहीं, ज्ञान द्वारा, इसलिए लगाना पड़ेगा ज्ञानादेव। तो कह लें साक्षात ज्ञान का साधन तो क्या नाम, मोक्ष का साधन तो ज्ञान ही है, और ये ज्ञान के साधन बन करके दोनों भी मोक्ष के संपादक बन जाते हैं। तो निःश्रेयस्करत्व वचनम और तदीयाच्च, इसमें तत् शब्द से लेना है अनात्मज्ञ को, तो तदीयात शब्द का अर्थ निकलेगा अनात्मज्ञ कर्तृक कर्मसन्न्यासात्। कर्मसन्न्यासात् का विशेषण है तदीयात, तो अनात्मज्ञ कर्तृक जो कर्मसन्न्यास, उस कर्मसन्न्यास से आत्मवित क्या नाम, और उस कर्म संन्यास का और भी विशेषण है पूर्वोक्त आत्मवित कर्तृक सर्वकर्म संन्यास विलक्षणात्। एक विशेषण हुआ तदीयात यानी अनात्मज्ञ कर्तृकात् कर्म संन्यासात्, और दूसरा विशेषण है कि वह आत्मज्ञ कर्तृक जो संन्यास है उससे विलक्षण है। आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास से विलक्षण संन्यास है अनात्मज्ञ कर्तृक। आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास है जिसका पूर्व में स्वरूप बताया, इसलिए कहते हैं पूर्वोक्तात्। तो पूर्व में कहा गया जो आत्मवित कर्तृक संन्यास वो क्या स्वरूप बताया है, निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान, ये आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास का स्वरूप है, वो ज्ञान का फलभूत संन्यास है, वो करना नहीं पड़ता है, सम्यक ज्ञान से हो जाता है। जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है वहीं पर अहंता का बने रहना, वहीं पर अहंता को स्थिर रखना, इसी को कहा जाता है वो निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान रूप संन्यास, वह है आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास। इससे विलक्षण है ये अनात्मज्ञ कर्तृक संन्यास। उसमें क्या विलक्षणता है? आत्मज्ञ में तो कर्तृत्व अभिमान ही नहीं है, और यहाँ पर अनात्मज्ञ में कर्तृत्व अभिमान है। संन्यास होने के बाद भी संन्यास उत्तरकालीन जो विविदिशा संन्यास उत्तरकालीन जो साधन है, तत्वम पदार्थ शोधनादि रूप श्रवणादि रूप, उसका कर्तृत्व अभिमान भी रहता है। इसलिए कहते हैं सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने, सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने का मतलब कर्तृत्व बोध अभी है, उसमें कर्तृत्व बोध ही नहीं है। मैं करता हूँ, इस समय मैं श्रवण कर रहा हूँ, तत्वम पदार्थ विचार कर रहा हूँ, इस समय मनन कर रहा हूँ, इस समय निधि ध्यासन कर रहा हूँ, ये है कर्तृत्व विज्ञान। और इस प्रकार का कर्तृत्व विज्ञान रहते हुए ही किया गया जो संन्यास है वह कर्तृत्व विज्ञान सहित है, भ्रांति सहित है, अध्यास अभी निवृत्त नहीं हुआ है, इसलिए अज्ञानी कर्तृक है और आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास से विलक्षणता है। उसमें वो कैसा है तो कर्मैक देश विषयात, ये भी कर्म संन्यासात का विशेषण है। जितने पंचम्यंत पद हैं वे सब के सब कर्म संन्यासात के विशेषण है। तो कर्मैक देश विषयात, तो सब के सब कर्म नहीं छूटते हैं विविदिशा सन्यासी के, कुछ आश्रम कर्म तो रहते ही हैं। जैसे आश्रम विविदिशा सन्यासी का भी आश्रम कर्म है, तत्वम पदार्थ विवेचन प्रणव का जप और यम नियमादि का पालन, ये यम नियमादि भी अनुष्ठेय हैं, वे भी कर्म विशेष हैं। वो इन यम नियमादि रूप अनुष्ठेय कर्म से अतिरिक्त जो कर्म थे पूर्व आश्रम में विहित कर्म, पूर्व आश्रम में यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से विविदिशा संन्यास लेता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विहित जो कर्म थे वो तो छूट जाएंगे, लेकिन संन्यास आश्रम में विहित जो कर्म है वो बने रहेंगे। गृहस्थ आश्रम से यदि संन्यास लिया है, संन्यासी बनता है, तो गृहस्थ आश्रम विहित जो अग्निहोत्रादि कर्म है वो भले ही छूट जाए, लेकिन संन्यास आश्रम विहित जो कर्म है वो रहेंगे। इसलिए सर्व कर्म संन्यास नहीं होता, सर्व कर्म संन्यास तो होता है आत्मज्ञ का ही, वो सम्यक ज्ञान से होता है जब कर्तृत्व अभिमान की भी निवृत्ति होती है। और वानप्रस्थ आश्रम से संन्यासी बना है तो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म भले ही छूट जाए, उस संन्यास का विषय रहेगा पूर्व पूर्व आश्रम, जिस आश्रम से संन्यासी बन रहा है, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, उस आश्रम विषयक कर्म का मात्र त्याग होगा और बाकी कर्म संन्यास आश्रम विहित कर्म रहेंगे। ये अज्ञानी कर्तृक संन्यास में ऐसा होगा, वो संन्यास आश्रम विहित कर्म सहित पूर्वाश्रम मात्र विहित कर्म विषयक संन्यास है। हाँ, इसलिए कर्म एक देश कहा जा रहा है। तो सत्येव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैकदेश विषयात कर्म संन्यासात, ऐसा लगाना। तो कर्तृत्व अभिमान के रहते हुए जो संन्यास होता है वह कर्मैकदेश विषयक संन्यास होता है। तो कर्मैकदेश शब्द से लेंगे पूर्व आश्रम विहित कर्म, और तद विषयक मात्र त्याग है, पूर्व आश्रम के कर्म का त्याग है, लेकिन संन्यास आश्रम में विहित कर्म का तो अनुष्ठान ही होगा। वे कौन है संन्यास आश्रम विहित, तो वो बताए जा रहे हैं कि यम नियमादि सहितत्वेन च। तो यम नियमादि हैं संन्यास आश्रम विहित कर्म, वे गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले अग्निहोत्र आदि कर्मों से भी और कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं दुरनुष्ठेयत्वात्, वो संन्यास खाली पूर्वाश्रम के कर्मों को तो छोड़ दिया और संन्यास आश्रम के कर्मों को नहीं अपना रहा है, तो वो सन्यासी वो श्रेय को नहीं प्राप्त करता। जो अनात्मज्ञ कर्तृक संन्यास है वो दुरनुष्ठेय बताया जा रहा है कर्मानुष्ठान की अपेक्षा। क्यों दुरनुष्ठेय है, तो कहते यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात्। यम नियमादि जो 10 यम है 10 नियम है, इन 10 यम और 10 नियमों के साथ पूर्वाश्रम के कर्मों का त्याग रूप जो कर्म संन्यास है अनात्मज्ञ कर्तृक, उसे निःश्रेयस्कर बताया जा रहा है। ज्ञान का साधन, ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन बताया जा रहा है, लेकिन वो यम नियमादि जो है अनधिकारी के द्वारा दुरनुष्ठेय है। इसलिए इन यम नियमादि के साथ अनात्मज्ञ कर्तृक पूर्वाश्रम विहित कर्मों का त्याग रूप संन्यास दुरनुष्ठेय है। तो दुरनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च, साधन चतुष्टय आ जाते हैं सब। तो सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य, तो इस कर्म संन्यास की, कर्म संन्यास तो दुरनुष्ठेय है और सुकर हैं, सरलता से अनुष्ठेय हैं आश्रम विहित कर्म, शास्त्र विहित जो पूर्वाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म हैं वे सुकर हैं। किसकी अपेक्षा, कर्म संन्यास की अपेक्षा। यम नियमादि संन्यास आश्रम विहित कर्मों के अनुष्ठान सहित पूर्वाश्रम का कर्म त्याग रूप संन्यास की, संन्यास दुरनुष्ठेय है और सुकर हैं अनुष्ठान के लिए कर्मयोग अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान। इसलिए उसमें विशिष्टत्व अभिधानम, कर्मयोग में विशिष्टत्व अभिधान उचित है। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग में विशिष्टत्व अभिधान उचित है। कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम युक्तम, ऐसा लगाना, उचित है। हाँ ऐसा, और भगवान उत्तर वाक्य में ही बता रहे हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। एवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि पूर्वोक्त प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चियते इति स्थितम्। तो एवं यानि उक्त प्रकार से प्रतिवचन वाक्यार्थ जो भगवान का वचन है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, उसका अर्थ विचार करते हैं तो प्रश्नकर्ता जो अर्जुन है, प्रथम श्लोक से प्रश्न करने वाला अर्जुन, उनका यही अभिप्राय स्पष्ट होता है, प्रतीत होता है। तो पूर्वोक्त प्रष्टुः अभिप्राय निश्चियते इति स्थितम्। पूर्वोक्त ये अभिप्राय का विशेषण है, अर्जुन का जो पहले हमने अभिप्राय बताया अर्जुन के प्रश्न का, वही प्रतीत होता है। ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते इति अत्र ज्ञान कर्मणोः सह असंभवे यत् श्रेयः यतयो तद् मे ब्रूहि इति एवं पृष्ट अर्जुनेन भगवान्। सांख्यानां सन्यासीनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार। तो ये जो जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, इस तृतीय अध्याय के प्रारंभ के श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि यदि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ आप मानते हो तो मुझे क्यों ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट कर्म में ही प्रवृत्त कर रहे हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते तस्मात् युद्धस्व भारत इत्यादि वाक्य से। ये जो अर्जुन का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भी भगवान ने ये कहा है कि ज्ञान कर्मणोः सह असंभवे, इन ये दोनों साथ साथ हो नहीं सकते। तो यत् श्रेय यतयोः, ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो मुझे निश्चित करके बताओ। तो एवं पृष्ट अर्जुनेन भगवान, तो पहले भगवान को अर्जुन ने पूछा और भगवान ने ये कहा कि सांख्यानाम यानी ज्ञानी नाम, ज्ञान योगेन निष्ठाम, और सांख्य है सन्यासी, वो है ज्ञान सहित सन्यासी, जिनका सन्यास यानी सम्यक ज्ञानवान सन्यासी। सांख्यानाम का मतलब जो यहाँ पर बताया गया सर्वकर्म संन्यासात्मक ज्ञान, निष्क्रिय आत्म रूप से अवस्थान रूप ज्ञान सन्यास, और उस सन्यास से उन सन्यासियों के लिए ज्ञान योगेन निष्ठा वो बताई, और पुनः कर्म योगेन योगिनाम निष्ठा प्रोक्ता। तो कर्म अनात्मज्ञ को कर्म ही श्रेयस्कर है, जो ज्ञान रहित सन्यासी है उसके लिए। इति निर्णयन चकार, ऐसा निर्णय पहले कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि ज्ञान रहित जो सन्यास है उतने मात्र से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। न च सन्यासनादेव केवलात् सिद्धिम समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वम् इष्टम्। तो न च सन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, इस वाक्य में केवल एवकार व्यावर्तक है ज्ञान का, तो ज्ञान रहित जो सन्यास है उस ज्ञान रहित सन्यास मात्र से सिद्धि यानी निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो पाती, ये बता करके एक प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं कि ज्ञान सहितस्य, ज्ञान सहितस्य ऊपर से जोड़ देना सन्यासस्य, तो ज्ञान सहितस्य सिद्धि सन्यासस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम्। तो ज्ञान सहित यदि कर्म सन्यास है तो वह श्रेय का साधन बनेगा, उससे श्रेय की प्राप्ति अभिष्ट ही है, सिद्धि है निःश्रेयस, उसका साधनत्व ज्ञान सहित संन्यास में इष्ट है भगवान को, और कर्मयोगस्य च विधानात्, और कर्मयोग का भी विधान कर रहे हैं, इसलिए कर्मयोग में भी निःश्रेयस साधनत्वम इष्टम, कर्मयोगस्य च निःश्रेयस साधनत्वम इष्टम। क्यों? कर्मयोगस्य विधानात्, जिसका अनुष्ठेयतया विधान किया जा रहा है और मोक्ष शास्त्र में विधान किया जा रहा है, तो माना जाएगा कि उसमें भी मोक्ष साधनत्व है। तो यदि ज्ञान रहित है तो उसके लिए फिर योग शब्दित कर्मानुष्ठान ही निःश्रेयस का साधन है, उसमें निःश्रेयस साधनत्व सिद्धि साधनत्व अभिष्ट है। वो उसका कर्म योग अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा फिर वो कर्म संन्यास पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का हेतु बनेगा। तो ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान क्यों वा कर्मयोग श्रेयान इति एतयो हो विशेष बुभुत्सया अर्जुन वाच। तो इसलिए ये प्रतिवचन वाक्य के विचार से भी यही निकला कि अर्जुन का यही अभिप्राय है कि अनुष्ठेय कर्म संन्यास, और अनुष्ठेय कर्म संन्यास में भी वो हो जाता है अनात्मज्ञ कर्तृक, और वे अनात्मज्ञ दो हैं, दो प्रकार के हैं, एक विरक्त चित्त दूसरा अविरक्त चित्त। अनुष्ठेय संन्यास का ही विधान करने के लिए जाबाल श्रुति है, जो जिसका विधान होता है वो अनुष्ठेय होता है। अनुष्ठेय संन्यास का विधान करते समय जाबाल श्रुति प्रयोजक बताती है वैराग्य को, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, और पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, ये वाचनीय श्रुति भी। येष्णात्रय से युत्थान शब्दित वैराग्य को ही अनुष्ठेय संन्यास का प्रयोजक बता रही है। तो ये वैराग्य रूप अनुष्ठेय संन्यास का प्रयोजक यदि है तो वह संन्यास वैराग्यवान संन्यासी को जिसके लिए संन्यास बताया जाता है उसी में लगाता है, तत्त्वम पदार्थ विवेचन में ही लगाता है, और तत्त्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक फिर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध ही होता है। इसलिए साधन अध्याय में ब्रह्मसूत्र के वैराग्य के निरूपण के बाद तत्त्वम पदार्थ विवेचन रूप साधन रखा है ना, और वैराग्य को तत्त्वम पदार्थ का प्रयोजक बताया है, इनमें हेतु हेतु मद्भाव संबंध बताया ना व्यास जी ने, वही यहां पर भी है। तो ओ ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान क्यों वा कर्मयोग श्रेयान, ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान होगा, क्या मतलब प्रशस्यतर होगा कर्मानुष्ठान की अपेक्षा, या ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कर्म का अनुष्ठान प्रशस्यतर रहेगा। इन दोनों में से एक के प्रशस्यतरत्व रूप विशेष को जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान को कह रहा, इसलिए कहते अर्जुन वाच। तो ये अब प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जा। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्श्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नित्य आनंद, निरतिशय आनंद। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द में जो कृष धातु है उसका अर्थ है सत्ता, वो सद्रूपता को बताता है, और जो न प्रत्यय है उसका अर्थ है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति कहते हैं सुख को, आनंद को। तो कृष शब्द का जो अर्थ है सत्यत्व और न शब्द का अर्थ जो आनंद है, इन दोनों का एकत्व कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो कृष का अर्थ हुआ सत्य और न का अर्थ हुआ आनंद, तो कृष्ण शब्द का अर्थ निकलेगा सत्यानंद, और सत्य का अर्थ है अबाधित आनंद। अबाधित आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है, यो वै भूमा तत्सुखम, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि में आनंदम ब्रह्म वो है। यही कृष्ण शब्द का अर्थभूत निरतिशय आनंद, अबाधित आनंद। तो हे अबाधित आनंद, यही तो निःश्रेयस है, अबाधित आनंद का ही दूसरा नाम है मोक्ष, निःश्रेयस। और निःश्रेयस का साधन यहाँ पर बताया जा रहा, पूछा जा रहा है। इसलिए हे कृष्ण, आप ही निःश्रेयस हैं, तो आपकी प्राप्ति का, निःश्रेयस की प्राप्ति का अर्थ है आपकी प्राप्ति, तो आपकी प्राप्ति का उपाय अच्छी तरह आप जानते हैं, तो आप किससे प्राप्त होंगे। इसलिए हे कृष्ण ऐसा संबोधन करके अर्जुन कहते हैं कि सन्यासम कर्मनाम सन्यासम संससी, संससी यानि प्रसंससी, प्रशंससी का अर्थ होता है प्रशंसा करते हो। किसकी प्रशंसा कर रहे हो? हे कृष्ण आप प्रशंसा कर रहे हो। किसकी? तो कर्मनाम सन्यासम का अर्थ है कर्म सन्यास की, आपने प्रशंसा की। और चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हो। तो पुनः योगंच प्रशंससी, ऐसा लगाना। तो हे कृष्ण आप योग यानि कर्मानुष्ठान की भी प्रशंसा कर रहे, योगम आतिष्ट उत्तिष्ट भारत ये कह करके। तो दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, इसका अर्थ है कि दोनों को भी अनुष्ठेय बता रहे हो। यत प्रशंस्यते तद विधीयते, एक नियम है, जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान किया जाता है। यत स्तुयते कहो या प्रशंस्यते कहो, तत विधीयते। जिस साधन की शास्त्र प्रशंसा करता है उस साधन का अधिकारी के द्वारा अनुष्ठान कराने के लिए विधान करता है। तो आप कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों की भी प्रशंसा कर रहे हो। तो ये प्रशंसा बता रही है कि दोनों में भी अनुष्ठेयत्व आप बता रहे हो, लेकिन इन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण एक साथ एक मनुष्य अनुष्ठान नहीं कर सकता, एक अधिकारी अनुष्ठान नहीं कर सकता। तो निश्चित ही है कि अधिकारी को इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक को चुनना है तो कौन सा चुनना है? तो जो दोनों भी प्रशस्त प्रशस्त है करके कहा गया, तो दोनों में अधिक जो प्रशस्यतर होगा वो उपादेय होगा। तो विवेकी मनुष्य को चाहिए दोनों भी श्रेय प्राप्ति के साधन है, तो उन दोनों में से जो प्रशस्यतर होगा उसको अपना ले। तो इसी जिज्ञासा से उत्तरार्ध में अर्जुन कह रहा है कि यतयोहो सर्वनाम है, पूर्व में कहे गए कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान का परामर्शक है यतयोहो, और निर्धारण में सप्तमी है। तो यतयोहो यानी कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोहो यत श्रेयः, श्रेयः शब्द का अर्थ है प्रशस्यतरम्, जो प्रशस्यतर होगा दो में से एक। तो यतयोहो यत एकम प्रशस्यतरम्, श्रेय का मतलब प्रशस्यतरम्, मे तत सुनिश्चितम ब्रूहि, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम का मतलब इन कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से जो प्रशस्यतर है उसे आप मुझे बताइए। और सुनिश्चितम का अर्थ है आपको जो प्रशस्यतरत्व रूपेण अभिप्रेत होगा इन दोनों में से उसे बताइए। सुनिश्चितम का मतलब आपके लिए जो ये सुनिश्चित है, आपको ये अभिप्रेत है कि ये दो में से कर्मानुष्ठान या कर्म संन्यास में से ये साधन अर्जुन को सरलता से अर्जुन के लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है, तो वो मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ भाष्यकर भगवान कर रहे हैं कि संन्यासम यानी परित्यागम कर्मणाम यानी शास्त्रियाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम। तो अज्ञानी कर्तृक कर्म संन्यास है, तो शास्त्रीय अनुष्ठेय जो कर्म विशेष हैं उनका परित्याग, पूर्वाश्रम के जिस आश्रम से सन्यासी बनने जा रहा है उन आश्रमों में विहित जो साधन अनुष्ठेय जो कर्म उनको यहाँ पर कर्म शब्द से लेना है। तो पूर्वाश्रम विहित अनुष्ठेय कर्म विशेष उनका सन्यास यानी परित्याग रूप जो कर्म सन्यास है वो यदि ज्ञान सहित है तो उसकी प्रशंसा भगवान ने की है, और ज्ञान रहित है तो उसकी अपेक्षा फिर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तो कर्मनाम परित्यागम यानी शास्त्रियानाम अनुष्ठान विशेषानाम परित्यागम, ये हुआ कर्म संन्यास। और उसकी आप प्रशंसा करते हो संसस यानी कथयसी इति एतत्। और पुनः योगंच तेषाम एव अनुष्ठानम, योग शब्द का अर्थ कर दिया, तेषाम यानी शास्त्रीय कर्म विशेषानाम अनुष्ठे विशेषा अनुष्ठान विशेषानाम ओ अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यत्वम, अनुष्ठान शब्द का अर्थ है अवश्य कर्तव्यत्व, संशस यानी बताते हो। तो अतो में कतरत श्रेय इति संशय, तो दोनों परस्पर विरोधी हैं और उन दोनों परस्पर विरोधियों को आपने अनुष्ठेय बताया इसलिए मुझे संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? किम कर्मानुष्ठानम श्रेयः किम वा तदहानम इति, ये मेरे संशय का स्वरूप है। क्या भगवान ने बताया हुआ कर्मानुष्ठान ही प्रशस्यतर है कर्म संन्यास की अपेक्षा, या कर्मानुष्ठान की अपेक्षा तदहानम यानि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है? वहाग त्यागे परित्याग अर्थ में ल्युट प्रत्यय होकर के बना है। ये संशय हुआ और इस संशय की निवृत्ति के लिए यथार्थ निर्णय मैं आपसे पूछ रहा हूं। यथार्थ निर्णय के लिए कि प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम् अतः, तो इन दोनों में जो प्रशस्यतर होगा उत्कृष्टतर होगा उसका अनुष्ठान किया जाएगा। अतः च यत् श्रेय यानि प्रशस्यतरम् यतयो यानि कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठानयो यद अनुष्ठानात् श्रेयो अवाप्ति मम स्यात्। कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से जिसके अनुष्ठान से मुझे श्रेय शब्दित मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा आप मानते हो, इति मन्य से मुझे मोक्ष की प्राप्ति का साधन इन दोनों में से जो आप समझ रहे हो, तत् एकम यानि अन्यतरत् सह एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवात्। इन दोनों का एक पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठान असंभव होने से मैं ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित करके मुझे बताइए। यानी सुनिश्चितम का अर्थ कर रहे हैं कि अभिप्रेतम तव, यानी मेरे मोक्ष का इन दोनों में से ये साधन हो सकता है ऐसा आपको, जिसके विषय में सुनिश्चित है आपका अभिप्राय है, वो साधन मुझे आप बताइए, ऐसी अर्जुन की प्रार्थना है। ब्रूहि ये लोट लकार है प्रार्थना अर्थ में। कितने अर्थ में लोट लकार होता है? विधि निमंत्रण आमंत्रण आदि कई अर्थों में होता है ना, उसमें प्रार्थना अर्थ भी है। तो ब्रूहि ये लोट लकार का कौन सा वचन है, कौन से पुरुष का? मध्यम पुरुष एक वचन। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है इन दोनों में से जो मेरे मोक्ष का साधन बनेगा उसे कृपा करके बताइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।